ครั้งหนึ่งไม่ต้องใช้ก็ได้เคยมีพราหมณ์คนหนึ่งนะชื่อปาราสิยะมาสนทนากับพระพุทธเจ้าพราหมณ์คนนี้ก็บอกว่าวิธีการอบรมอินทรีย์นะในความคิดของเขานะอบรมอินทรีย์ก็หมายถึงการอบรมจิตหรือว่าการฝึกตนอบรมอินทรีย์ยังไงนะก็ไม่มองรูปทางตาไม่ฟังเสียงทางหูไม่ดมกลิ่นทางจมูกนะเป็นต้นเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมันคือทางพ้นทุกข์พุทธเจ้าก็ตัดแจ้งว่าถ้าเช่นนั้นคนตาบอดหูหนวกนะก็เท่ากับเป็นผู้ที่อบรมอินทรีย์แล้วแล้วท่านก็เลยพูดตัดต่อไปว่าคนที่ประพฤติตัวเช่นนั้นนะก็ไม่ต่างจากคนตาบอดหูหนวกคือพราหมณ์คนนี้เข้าใจว่าการความทุกข์มันเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถ้าไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงก็จบนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันจะไม่ทำให้ทุกข์นะแต่สิ่งที่ทุกข์เกิดขึ้นหลังจากนั้นเกิดจากการปรุงแต่งที่ใจถ้าปรุงแต่งไม่เป็นนะก็เป็นทุกข์ได้แต่ถ้ามองเป็นก็หลุดพ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเกิดปัญญาอย่างพระอรหันต์บางท่านก็บรรลุธรรมเมื่อได้เห็นดอกบัวมันร่วงโรยดอกบัวเคยเบ่งบานสวยงามแต่เสร็จแล้วค่อยร่วงโรยไปอันนี้ท่านเห็นก็ทำให้เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เห็นว่าสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเต็มไปด้วยทุกข์นะท่านเห็นท่านก็เกิดปัญญาขึ้นมาบางท่านไม่ได้เห็นดอกบัวนะแต่ว่าเพียงแค่เอาน้ำล้างเท้าอย่างนางปตจารานี่เอาน้ำล้างเท้าก่อนที่จะขึ้นกุฏิก็เห็นว่าก็สังเกตว่าน้ำที่ล้างนี่มันก็มีบางขันก็ไปไกลมันก็ไหลไปไกลบางขันก็ไหลไปไม่ไกลก็ชวนให้ระลึกถึงชีวิตของคนว่าบางคนก็อายุสั้นบางคนก็อายุยืน ก็เห็นธรรมได้เหมือนกันอันนี้ก็เห็นเลยว่าเห็นธรรมเพราะว่าเกิดผัสสะขึ้นมาตาเห็นรูปแต่ว่าไม่ใช่เห็นอย่างเดียวแต่ว่าเกิดโยนิโสมนสิการคือสามารถที่จะฉลาดในการมองก็ทำให้เกิดปัญญาได้บางท่านอย่างพระนาคสมานนะเห็นหญิงสาวด้วยซ้ำนะเห็นหญิงสาวกำลังร่ายรำนะบนถนนนะมีดนตรีบรรเลงนะนางก็แต่งตัวสวยนะมีดอกไม้ประดับทัดทรงนะสำหรับคนทั่วไปเห็นภาพนี้แล้วก็ย่อมเกิดราคะแต่ว่าท่านเห็นแล้วก็กลับทำให้ตระหนักถึงโทษของกามว่านี่คือมารที่มาล่อให้หลงใจก็เกิดความหน่ายพอหน่ายก็คลายความติดนะเรียกว่านิพพิทาก็เกิดวิราคะวิราคะก็คือตรงข้ามกับราคะมันถอนออกมาปล่อยวางก็บรรลุธรรมได้อันนี้ก็เป็นการเป็นตัวอย่างที่เชื่อว่าการบรรลุธรรมนี่มันก็ต้องอาศัยผัสสะเหมือนกันนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงนี่ก็ยังชัดเจนได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระสาวกก็บรรลุธรรมได้บางทีฟังธรรมจากพุทธเจ้าก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ใช่ธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงให้ผู้ฟังแต่ว่าตนก็ไปได้ยินก็บรรลุธรรมอย่างพระสารีบุตรนะกำลังถวายงานให้พุทธเจ้าขณะที่แสดงธรรมให้กับรู้สึกจะเป็นน้าชายนะสุนัขัตตะสุกรขัตตาสุกรขาตาที่เป็นถ้ำที่คนไทยไปหรือว่าคนได้ไปสังเวชสถานก็ไปเยี่ยมพระเจ้าแสดงธรรมให้พราหมณ์คนนั้นฟังแต่ว่าพระสารีบุตรก็ได้ยินก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนี่มันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาที่ว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วนี่เกิดอะไรต่อหลังจากนั้น เช่นถ้าปรุงแต่งไปในทางลบนะไปเกิดความไปตีค่าว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีขึ้นมาก็ทุกข์ไปเห็นขยะหรือเห็นขี้หมาอยู่กลางถนนก็ตอนที่ตาเห็นรูปนี่มันยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอไปให้ค่ากับมันว่าเป็นของน่าเกลียดเป็นของไม่งามเป็นของสกปรกนี่ก็ทุกข์เลยแต่ถ้าหากว่าเห็นแล้วก็ในใจอยากจะได้ขยะอยากจะได้ขี้หมาเหล่านั้นนี่ไปทำเป็นปุ๋ยนี่เห็นแล้วไม่ทุกข์นะเห็นแล้วชอบเพราะว่าให้ค่ามันอีกแบบนึงให้ค่าว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างคนจีนเขาก็ดีใจนะเขาพยายามรวบรวมนะพวกอุจจาระจากส้วมสาธารณะเขายินดีมาขนเพื่อไปป ลูกผักวันไหนไม่มีขี้นะหรือขี้น้อยคนไปใช้บริการส้วมสาธารณะน้อยเขาก็เสียใจอาจจะรู้สึกว่าวันนั้นโชคไม่ดีวันไหนคนไปขี้เยอะไปถ่ายเยอะเขาก็ดีใจเพราะว่าจะได้ปุ๋ยไปปลูกผักอันนี้เป็นเรื่องของการให้ค่าหลังจากที่เกิดผัสสะหรือหลังจากที่ตาเห็นรูปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในนามพุทธศาสนาท่านจะให้ความสำคัญนะกับเรื่องของการรับรู้อย่างฉลาดให้ความสำคัญการวางใจไม่ใช่ไปควบคุมผัสสะมันมีบางศาสนาบางนิกายก็พยายามควบคุมนะตาหูจมูกลิ้นนะไม่ให้เห็นนั่นไม่ให้ได้ยินนี่อันนั้นมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างสำหรับผู้ฝึกใหม่แต่ว่าถ้าจะเกิดปัญญาขึ้นมามันก็ต้องเรียนรู้ในการทำใจนะหรือวางใจเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นอาจารย์พุทธทาสท่านก็เขียนเป็นกลอนว่าความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์จะหมดไปถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะไม่โง่เมื่อผัสสะหมายความว่าตากระทบรูปหูได้ยินเสียงไงก็ตามนี่ฉลาดในการวางใจซึ่งก็ทำได้หลายอย่างเช่นมีสติเห็นก็สักแต่ว่าเห็นมันไม่ปรุงต่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่มีการปรุงไม่มีการให้ค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ช่วยทำให้ใจนี้ไม่กระเพื่อมที่จริงการเจริญสติอย่างที่เราทำกันเนี่ยก็เวลาเห็นความคิดเกิดขึ้นในใจนะอันนี้ก็เรียกว่าเกิดผัสสะแล้วนะเวลามันมีความคิดขึ้นมาในใจเนี่ยมันนี่เกิดผัสสะแล้วจิตมันไปเห็นความคิดหรือจิตมันไปรู้อารมณ์แต่ว่าใจไม่ปรุงแต่งเห็นก็เฉยๆคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างพอรู้มันแล้วก็เฉยๆแค่เห็นมันถ้าคิดดีก็เอาคิดไม่ดีผักสายนี่แสดงว่าไม่ใช่แล้วเวลามีความโกรธเกิดขึ้นอ้าวก็รู้ว่าโกรธนะรู้เฉยๆไม่ไปทำอะไรกับมันอันนี้ใจก็จะคืนสู่ความปกติได้ไวแต่ถ้าไปพยายามกดข่มมันบางที จนี่แหละหลุดเข้าไปเลยในความโกรธกลายเป็นผู้โกรธขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องธรรมารมณ์นะแต่ว่าอารมณ์อื่นที่มันเห็นได้ง่ายรับรู้ได้ง่ายเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เหมือนกันมีสติสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าลิ้มรสเนี่ยมันก็ไม่มีการปรุงต่อเป็นความทุกข์แม้ว่าจะมีเวทนาเกิดขึ้นเช่นแดดกระทบแดดต้องตัวเกิดความร้อนอันนี้เรียกเกิดทุกขเวทนาแต่ว่ามีสติเห็นเวทนานั้นมันก็ไม่ปรุงต่ออย่างที่เราเรียนปฏิจจสุปบาทมานะช่วงที่เป็นช่วงสำคัญที่เราเจอบ่อยนะคือเมื่อเกิดผัสสะแล้วก็เวทนาแล้วก็ตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกโทมนัสอันนี้ดูมันเยอะนะบางทีจำยากแต่ถ้าสุ่มง่ายๆคือช่วงที่เป็นตัณหาอุปาทานภพชาตินี่แหละคือช่วงที่เป็นเรียกว่าปรุงแต่งตัณหาอุปาทานภพชาติเมื่อปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ความทุกข์ก็ตามมาชรามรณะทุกโทมนัสเวลาศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทบางคนก็ไม่เข้าใจนะแต่ถ้าจะพูดให้ง่ายๆก็คือเมื่อมีผัสสะแล้วเนี่ยมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจึงเกิดความทุกข์กระบวนการปรุงแต่งก็ตั้งแต่ตัณหาอุปาทานภพชาติตัณหาคือความอยากนะอุปาทานก็ยึดติดถือมั่นคือว่ายิ่งอยากมากขึ้นทีแรกก็อยากตอนหลังก็ยึดเลยแล้วก็เลยมีปรุงเป็นตัวกูขึ้นมาเป็นภพชาติเห็นของอะไรอยากได้มันไม่ใช่แค่เกิดความอยากได้เฉยมันมีความชั่วกูอยากได้กูอยากได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็อยากผลักไสไอ้ความอยากผลักไสนี่มันไม่ใช่แค่อยากเฉยมีความชั่วกูอยากกูอยากจะหนีมันกูอยากจะจัดการกับมันนะมันจะมีตัวกูขึ้นมาซึ่งทำให้เกิดความทุกข์เวลามีคนตำหนินะสักแต่ว่าได้ยินก็ไม่ทุกข์นะแต่พอปรุงต่อไปว่านะเขาว่ากูเขาว่ากูทุกข์เลยนะเจ็บปวดมีตัวกูปรุงขึ้นมาเพื่อรับหรือรับแรงเพื่อรับคำด่าเกิดการกระทบคำด่าไปกระทบตัวกูขึ้นมาก็ทุกข์เลยปัญหาไม่อยู่ที่คำตำหนิหรือคำด่านะปัญหาที่ว่าไปปรุงตัวกูขึ้นมาออกหน้ามันก็เลยไปกระมันก็เลยเจอไอ้คำด่าเข้าไปเต็มๆเลยคำด่ามันก็ไปกระทบกับตัวกูเขามันเหมือนกับลิงเกเรนะในสวนมะพร้าวมันเห็นคนเดินผ่านมันก็เอามะพร้าวเนี่ยคว้างมาที่คนคนนั้นถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นเราแล้วก็เห็นมะพร้าวนี่กำลังพุ่งเข้ามาที่ตัวเรานี่เราจะทำอย่างไรจะเอาหน้ารับไหมจะเอาตัวรับไหมหรือว่าจะหลบเอาคนส่วนใหญ่เอาตัวรับเอาหน้ารับแทนที่จะหลบก็เลยเจ็บเลยบางทีคำพูดเป็นคำพูดผ่านๆ ก็ไปฉวยไปยึดว่านี่เขาว่าฉันนี่เขากำลังพูดถึงฉันเขากำลังกระทบฉันคนที่คิดแบบนี้นี่เรียกว่าหาเรื่องเพราะบางทีเขาอาจจะพูดลอยๆเหมือนกับว่าลิงมันโยนมะพร้าวลงมาแทนที่จะปล่อยให้มะพร้าวตกลงพื้นก็กลับวิ่งไปเพื่อให้มะพร้าวนี่มันตกมาใส่หน้าตกมาใส่ตัวคนหลายคนเป็นอย่างนั้นนะคือไปคิดไปนึกว่านี่เขาว่าฉันเขากำลังพูดกระทบฉันแบบนี้ก็เป็นบ่อยบางทีบรรยายทำอยู่อย่างเงี้ยนะบรรยายปกติธรรมดานี่ใส่ละสายสายก็มีพระรูปหนึ่งบอกว่าเนี่ยไม่พอใจมากเพราะรู้สึกว่าอาตมาไปด่าเขาไปว่าเขาอันนี้ก็เรียกว่าไปเอาหน้ารับนะวิ่งไปเอาหน้ารับวิ่งไปเอาตัวรับลูกมะพร้าวก็เจ็บสิทั้งที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดอย่างนั้นแต่ว่าเขาไปคิดเอาทึกทักเอาอย่างนั้นหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะก็เรียกว่าร้อนตัวร้อนตัวเพราะมันปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาไปรับคำด่าหรือไปรับที่จริงแม้ไม่อาจจะไม่ใช่คำด่าด้วยซ้ำแค่คำแนะนำคำบรรยายธรรมดาแต่ไปคิดว่านี่เขากำลังพูดถึงฉันอันนี้เรียกว่าโง่เมื่อผัสสะหรือโง่เมื่อมีผัสสะการฉลาดเมื่อมีภาษาเนี่ยมันจะเป็นหนทางที่พาเราออกจากความทุกข์ได้หรือเป็นหนทางที่ทำให้เราเกิดปัญญาได้พุทธศาสนาจะมีคำหนึ่งคำว่าอินทรียสังวรอินทรียสังวรเนี่ยมันแปลว่าแปลตามตัวว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมอินทรีย์นี่คนอาจจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงว่าการไปควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปรับรู้สิ่งที่มันเป็นลบแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำรวมอินทรีย์นี่มันมีความหมายว่ารักษาใจไม่ให้อกุศลครอบงำเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงคนละความหมายเลยนะที่คนเข้าใจเนี่ยหมายถึงการไปควบคุมตาหูจมูกลิ้นแล้วความหมายแท้จริงเนี่ยหมายถึงการมาทำที่ใจคือการรักษาใจไม่ให้อกุศลครอบงำไม่ให้เกิดความชอบความชังหรือยินดีร้ายพูดง่ายคือรักษาใจไม่ให้กระเพื่อมเมื่อตายลูกหูได้ยินเสียงไปควบคุมตาไปควบคุมหูนี่มันยากนะเพราะว่ามันมีรูปมันมีเสียงที่เราควบคุมได้ยากเนี่ยเยอะบางทีก็เผลอเห็นโดยที่ไม่ตั้งใจแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือว่าใจนี่ไม่กระเพื่อมใจไม่เป็นทุกข์อาจจะควบคุมหูยังไงก็ต้องได้ยินเสียงดังหรือว่าเสียงคนทะเลาะ กันหรือว่าเสียงคนดินทาเราควบคุมหูยังไงก็ต้องเจอเสียงแบบนี้แต่ว่าทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์เมื่อได้ยินต่างหากนี่สำคัญ ก็คือมีสติอินทรียสังวรนี่ท่านจะเน้นถึงเรื่องของสติเพราะสติจะช่วยรักษาใจไม่ให้กระเพื่อมไม่ให้อกุศลครอบงำที่สำคัญคู่กับสติก็คือปัญญาอันนี้ก็คือโยนิโสมนสิการนั่นเองโยนิโสมนสิการอย่างเช่นมีคนตำหนิมีคนต่อว่ามีคนวิจารณ์ถ้ามีโยนิโสมนสิการก็ไม่ทุกข์เพราะมองว่าเข้ามาชี้ขุมทรัพย์ให้เราเข้ามาแนะนำให้เรารู้ว่าเราทำอะไรผิดพลาดบ้างอันนี้พุทธเจ้าก็ตรัสเองนะว่าถ้ามีคนมาชี้โทษคือว่ามาตำหนิมาทักท้วงก็ให้ถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์เพราะว่าทำให้เราเกิดปัญญารู้ว่าอะไรที่ควรแก้ไขการคิดแบบนี้ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการหรืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อพุธไปบิณฑบาตหลวงพ่อพุทธานิยมไปบิณฑบาตในเมืองก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนรอใส่บาตรอยู่กับลูกชายท่านก็เดินไปรับบาตรลูกชายตัวเล็กๆพอเห็นท่านก็พูดขึ้นมาว่ามึงบ่แม่นพระดอกมึงบ่แม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระท่านได้ยินครั้งแรกก็ไม่พอใจแต่สักพักก็มีสติรู้ความไม่พอใจนั้นเราก็เลยพูดกับตัวเองว่าจริงของมันว่าเราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธความคิดนี้ทำให้ท่านพอคิดแบบนี้เข้าความโกรธก็ดับวูบไปเลยท่านก็ไปเดินรับบาตรจากผู้หญิงคนนั้นด้วยอาการปกติตอนหลังท่านยังพูดถึงเด็กคนนั้นว่าเป็นอาจารย์ท่านเด็กคนนั้นด่าหรือพูดหยาบคายกับท่านแท้ๆท่านกับหมอเป็นอาจารย์นะเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีโยนิโสมนสิการคือฉลาดในการมองว่าเขามาเตือนเราเขามาบอกเขามาทำให้เรารู้ว่าเรายังไม่ใช่พระเพราะเรายังโกรธอยู่นะพุทธศาสนานี่จะไม่เน้นเรื่องการปิดหูปิดตาการเก็บตัวแต่ในเรื่องการฝึกจิตให้รู้เท่าทันผัสสะให้รับรู้โลกนะอย่างที่เป็นเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นเพราะว่าโลกเนี่ยก็สามารถสอนธรรมให้กับเราได้โลกที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเนี่ยสามารถจะสอนธรรมให้กับเราได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเปิดใจรับรู้อย่างฉลาดนะหรือว่าเปิดใจรับรู้เห็นอย่างที่มันเป็นนะก็จะเข้าใจมีปัญญาเข้าใจธรรมะได้โดยเพราะไตรลักษณ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปปฏิเสธการรับรู้นะสิ่งภายนอกอยู่ที่ว่าเราจะรับรู้อย่างไรมากกว่าถ้ารับรู้อย่างมีสติสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินอย่างที่พุทธเจ้าสอนพระพาหิยะนะพาหิยะ นึกว่าตัวเป็นพระอรหันต์ตอนหลังมีเทวดามาบอกว่าท่านไม่ใช่อรหันต์หรอกอรหันต์แท้จริงนี่อยู่โน่นเชตวันกรุงสาวัตถีพระอิยะก็รีบเดินทางทั้งวันทั้งคืนเดินเท้าเปล่านะเป็นร้อยร้อยโยชน์เลยเป็นร้อยกิโลไปถึงสาวัตถีเช้าผู้เจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่พาหิยะก็ไปขอผู้เจ้าแสดงธรรมพระองค์เห็นว่าพาหิยะยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมอาจจะเป็นเพราะว่ามีไฟแรงอยากจะรู้ธรรมไวๆหรือเพราะเหนื่อยด้วยพระองค์ก็ปฏิเสธพาหิยะก็ยังยืนกรานอยากจะฟังธรรมพระองค์ปฏิเสธ3ครั้งว่าไม่ใช่เวลาพาหิยะก็ไม่ยอมแต่หลังจากที่ปฏิเสธครั้งที่3คงเห็นแล้วว่าพาหิยะใจพร้อมแล้วใจสงบลงแล้วไฟเริ่มไฟที่แรงๆนี่หรือความกระหายใคร่รู้ธรรมะก็ค่อยสงบลงจิตก็ค่อยสุขุมนุ่มนวลแล้วก็คงหายเหนื่อยแล้วก็เลยแสดงธรรมก็แสดงธรรมข้อความคล้ายๆกับที่พูดมาเมื่อตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อรับรู้อารมณ์ก็สักแต่ว่ารับรู้อารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์อริยะได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยได้ชื่อว่าเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศด้านการรู้ธรรมได้เร็วฟังธรรมแค่นาที2นาทีก็บรรลุธรรมแล้วแต่ว่าไม่ทันได้บวชก็ตายซะก่อนเพราะว่าโดนวัวขิดในตลาดในถนนนั่นเองนะหลังจากที่จะรีบไปหาเครื่องบวชอันนี้ที่พระเจ้าสอนท่านพายาคือสอนเรื่องการมีสตินั่นแหละเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อริมรถก็สักแต่ว่าริมรถเมื่อรับรู้อารมณ์ก็สักแต่ว่ารับรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการมีสติเนี่ยสำคัญมากสติมันทำให้เราสามารถจะรู้รับรู้สิ่งต่างๆทั้งภายนอกภายในอย่างที่เป็นจริงไม่ใช่ปิดหูปิดตาไม่รับรู้หรือไม่ใช่ควบคุมตาไม่ใช่ควบคุมหูเพื่อที่จะได้ไม่ได้ยินอะไรยักษ์ขณะเดียวกันก็ไม่ได้บังคับจิตไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหไม่ให้เศร้าไม่ให้ฟุ้งอันนั้นก็ทำไม่ได้เหมือนกันปัญหาที่ว่าเมื่อมันมีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมันมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เห็นมันเห็นเฉยๆรู้ซื่อคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่ใช่พอคิดไม่ดีนี่เป็นทุกข์นะนักปฏิบัติบางคนนี่พอคิดไม่ดีคิดร้ายต่อบางคนคิดอิจฉาหรือคิดในทางราคะนี่รู้สึกเป็นทุกข์มากอันนั้นแสดงว่าไม่ฉลาดนะเพราะว่าสิ่งนี้มันห้ามไม่ได้บางคนคิดจ้วงจาบพระพุทธเจ้าสวดมนต์ทีไรก็ด่าจาบจ้วงพระพุทธเจ้าคิดจาบจ้วงครูบาอาจารย์คิดจาบจ้วงพ่อแม่เป็นทุกข์ร้อนอกร้อนใจทำไมคิดได้แบบนั้นนะอันนี้วางใจไม่ถูกนะถ้าวางใจถูกคือรู้ว่ามันเกิดขึ้นในใจรู้เฉยๆปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปล่อยมันเกิดขึ้นแล้วดับไปอันนี้จะช่วยถ้าวางใจเป็นกลางนะมันก็ทำให้อารมณ์ความคิดแบบนั้นเนี่ยมันทำความทุกข์แก่จิตใจไม่ได้อันนี้ก็ตรงกับที่ท่านอาจารย์พุทธาพูดนะว่าความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อประสบเอาละชาเนี่ยพูดกันเท่านี้เอากราบพระ ปาโน